Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krajowy system e-faktur opóźniony o 1,5 roku, zapowiada Ministerstwo Finansów. Prezydenci Polski i Litwy będą dziś obserwować ćwiczenia wojsk polskich i litewskich. Sąd w Kijowie nakazał aresztowanie ministra polityki agrarnej Mikoły Solskiego. Krajowy system e-faktur ma zostać wdrożony 1,5 roku później niż planowano. Od lutego 2026 roku zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański. Po audycie wiadomo już, że pierwotny termin, czyli 1 lipca 2024 roku, nie zostanie dotrzymany, bo system nie jest gotowy. Minister mówił, że będzie rekomendował, by jego wprowadzenie odbywało się etapami. Z dniem 1 lutego 2026 roku obligatoryjny KSeF wdrożony zostanie dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 milionów złotych. Natomiast od 1 kwietnia 2026 roku będzie wprowadzony obligatoryjny KSeF dla wszystkich przedsiębiorców. KSeF, czyli Krajowy System E-Faktur, to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. To nie eksodus, a część kariery politycznej. Tak o obecności kilku ministrów na listach Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia powiedział, że być może za wystawieniem tak silnych list stoi chęć maksymalizacji szans na wyborcze zwycięstwo z PiS-em. Nie wiem, jakie są intencje kandydowania polityków Platformy, ale z tego, co mówił premier Donald Tusk, listy Platformy mają być mega mocne, żeby ostatecznie rozgrywkę z PiS-em wygrać, bo chce też przed wyborami prezydenckimi się wzmocnić. Na listach Platformy znaleźli się m.in. minister aktywów państwowych Borys Budka, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wybory odbędą się 9 czerwca. Prezydenci Polski i Litwy będą dziś obserwować ćwiczenia wojsk polskich i litewskich, które odbywają się na przesmyku suwalskim po stronie Litwy. Andrzej Duda od wczoraj przebywa z wizytą roboczą w Kownie, gdzie weźmie udział w konferencji, która odbędzie się na Kowieńskim Uniwersytecie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówił, że dyskusja poświęcona będzie przede wszystkim sprawom bezpieczeństwa, ale nie tylko. Oraz bezpieczeństwa tego szczególnego miejsca, jakim jest przesmyk suwalski w kontekście również tych ostatnich zdarzeń, również tych doniesień strony białoruskiej, sugerujących prowokacje ze strony litewskiej w wykorzystaniu dronów do naruszenia przestrzeni powietrznej po stronie białoruskiej. Chodzi o informacje białoruskich władz, które twierdzą, że drony pochodzące z Litwy przeprowadziły nieudany atak na Mińsk. Wilno zdecydowanie odpiera te oskarżenia i nazywa je szerzeniem dezinformacji. Sąd w Kijowie nakazał aresztowanie ministra polityki agrarnej Mikoły Solskiego. Urzędnik jest podejrzany o działanie w grupie przestępczej, która nielegalnie przejmowała państwowe grunty i przekazywała je prywatnym właścicielom. Członkowie przestępczej grupy przywłaszczyli sobie około 1250 działek wartych w przeliczeniu ponad 29 milionów złotych. W obronie ministra wystąpiły branżowe związki i organizacje, w tym ukraiński klub agrobiznesu. W ich ocenie nie ma wystarczających dowodów przestępczej działalności Mikoły Solskiego, aby podejmować wobec niego tak drastyczne działania. Sam minister podał się do dymisji. Jego wniosek rozpatrzy Rada Najwyższa Ukrainy. Mikoła Solski tłumaczy, że chodzi o wydarzenia z lat 2017-2018. Jak dodał, nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, a we wskazanych latach był adwokatem, a nie ministrem. Solski jest pierwszym tak wysokiej rangi urzędnikiem państwowym, który w trakcie trwania kadencji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego został oskarżony o korupcję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ciepłe luty i marzec spowodowały, że przyroda zbyt wcześnie obudziła się do życia. Wegetacja roślin nastąpiła za szybko, o 3, a nawet 4 tygodnie. Następnie chłodny, a nawet zimny początek wiosny dał się we znaki zarówno pszczelarzom, jak i sadownikom z województwa podkarpackiego. Jak mówi Stanisław Bartman, prezes zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, fala przymrozków, takich jak w województwie lubelskim, ominęła region podkarpacki. Zastanawia się jednak, co przyniosą zimni ogrodnicy. Jakby za 2 tygodnie przyszło 3-4 stopni mrozu, to wymrozi wszystko i zostajemy bez środków do życia. Tadeusz Dylon, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, dodał, że kwietniowa pogoda jest niekorzystna dla pszczół. Za wczesna wegetacja spowodowała, że pszczoły to, co zebrały w czasie ciepłych dni w momencie załamania pogody, już spożytkowały. Czyli wiosennego miodu nie będzie. Wraz z nadejściem cieplejszych dni pszczoły wyleciały z ula i rozpoczęły intensywną pracę. To był serwis Trójki.

Pet Shop Boys i The Secret of Happiness z ich najnowszej płyty, która ukazała się dzisiaj. Neil Tennant ma 69 lat, a jego głos wciąż brzmi tak, jakby nagrywali Actually, jedną ze swoich najbardziej ikonicznych płyt. Jest to coś niesamowitego i tą niesamowitość będzie można usłyszeć 3 lipca na warszawskim Torwarze, ponieważ wtedy Pet Shop Boys przyjeżdżają do Polski i będą prezentować swoje hity, ale również też płytę Nonetheless, czyli ten album, który wychodzi dzisiaj. Nowa płyta Nonetheless, podobnie jak 4. płyta Fat White Family, ukazuje się dziś. Advocate, Forgiveness is Yours. Najnowszy album Fat White Family. Wydawnictwo nieco szalone, jak sami Państwo słyszeli, ale myślę, że warte uwagi. To teraz możemy chwileczkę ochłonąć po tej dawce emocji i cofniemy się do 19 kwietnia. Local Natives wydali wtedy swoją nową płytę i teraz z tego krążka Ending Credits. I say that she's moving on. My first love, my first car, my first guy. I see her face in close up, remembering the moment, the dawn the same color as dusk. The credits rolling. In my hand to go, silence as I drop a rock. Nobody riding shotgun, a red wave on the freeways. It's all slowing down. I see her face in close up. Suzanne, I love you when you're good, babe. I love sand. Hey, hey. Yeah, I love you, Suzanne. Do what you wanna do. Hey, you do what you can. You do what you wanna do. Hey, but I love you, Suzanne. You'll try anything, what? You do anything, twice. Do what you wanna do. You know that I love you, Suzanne. Ale zaraz, zaraz, chwila, moment. Czy to nie jest audycja Nowe w Piątek? Dlaczego sięgamy po Lou Reeda z 1984 roku? Już spieszę z wyjaśnieniem. Ten utwór, I Love You Suzanne, był jednym z niewielu, który trafił na listy przebojów autorstwa Lou Reeda i powstała nowa płyta. The Power of the Heart, Tribute to Lou Reed, która została wydana 20 kwietnia. Takie firmy jak Cliff Richards, Angel Olsen czy The Afghan Wings postanowili zagrać utwory Lou Reeda na nowo. I właśnie teraz Lou Reed, I Love You Suzanne, ale w wykonaniu The Afghan Wings. Do what you can. Do what you gotta do. But I love you, Suzanne. I love it when you're good. I love you when you're bad. Do what you gotta do. Afghan Wigs i I Love You Suzanne z wydawnictwa The Power of the Heart, Tribute to Lou Reed. Wcześniej oczywiście utwór, który był pierwowzorem tego, który przed chwileczką wybrzmiał nam na antenie. Dwa różne utwory. Jeden zaprasza do tańca i wyznaje miłość właśnie w sposób taneczny, a drugi w taki bardziej sensualny. I to wszystko nam się pięknie łączy, ponieważ następny utwór jest autorstwa norweskiej artystki, która jest znana po prostu jako Susanna. Utworem Everybody Knows ogłasza nowy album Meditation of Love, który ukaże się 23 sierpnia. Czy mógłbym zacytować Lou Reeda i powiedzieć, że I love you Suzanne? No, nie daj mi się zwariować, ale na pewno czuję się mocno zaintrygowany. Everyone knows the secret is out. I am gone by now. I flew out the door. Everyone knows it didn't work out. Everyone knows you have someone else across town. Everyone knows. Secret is out. I left town last night. I won't change my mind. Everyone knows it didn't work out. Everyone knows you're not the faithful kind. Everyone knows. Hey. Wychodzi na to, że 22 minuty do godziny 11 to też całkiem niezły czas na kolację. Dinner Time w utworze Shimmer z albumu, który ukazał się dzisiaj. Technicolor. Gdzieś pod ich muzyką, chyba na serwisie YouTube, przeczytałem, że brzmi ona jak The Beach Boys na psychodelikach. Nie wiem, czy to nie jest zbyt śmiała teza, ale na pewno jest to płyta warta uwagi. Do godziny 11 będziemy grać tanecznie, a na pierwszy ogień zespół The Zutons, który wraca z nową taneczną płytą po 16 latach absencji. Wszystko w tym utworze się zgadza, żeby potańczyć. You wanna get out your mind? But you can't escape when combined. You wanna stay out all night. Creeping on the Dance Floor, autorstwa zespołu The Zootons. Słychać tutaj troszkę Stonesów, troszkę dance punku, ale ten utwór jest po prostu przyjemny, lekki, wprawiający w uśmiech. Po prostu bardzo dobre nagranie i bardzo dobra płyta. Zapowiadałem, że będziemy grać tanecznie do końca pierwszej godziny audycji Nowe w Piątek i zamierzam dotrzymać tego słowa. Będzie elektronicznie. Debiutancka płyta Porch, Teething, wychodzi dzisiaj. Kolektyw z Wielkiej Brytanii od 2020 roku raczył nas singlami, ale trochę im zeszło z wydaniem debiutanckiego krążka i ten album wyprodukował David Wrench. To jest bardzo ważne, ponieważ wpływa bardzo dobrze na brzmienie tej płyty. David Wrench współpracował z takimi firmami jak Hot Chip, The XX czy Caribou, a z nieelektronicznych chociażby Florence and the Machine, Arlo Parks i tak można wymieniać i wymieniać. Słychać na tej płycie jego otulający sznyt produkcyjny. My Only Love, Porch, teraz w audycji Nowe w Piątek. Nowa płyta Teething już jest dostępna na platformach streamingowych w całości. Zachęcam. I fall. albumu Tiffing, bardzo długo wyczekiwanego debiutu. Ale nie jest to najważniejsza płyta elektroniczna, która wychodzi dzisiaj, ponieważ zespół Justice uraczył nas albumem Hyperdrama, na którym można znaleźć takie nazwiska w kolaboracjach jak chociażby Kevin Parker z Tame Impala, Conan Mocassin czy Thundercat. Od ostatniego koncertu Justice minęło 12 lat, więc mogliby już przyjechać do Polski. Kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania Justice właśnie. Touch.